ัพพทานังธรรมทานังชินาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงท่านผู้ฟังที่ต้องการแผ่นบันทึกเสียงรายการกฎแห่งกรรมและเรื่องเล่าชาวบ้านของอาจารย์ยอดทุกชุดนะครับติดต่อที่ร้านสิริสินอิเล็กทรอนิกส์ถนนจันทอุดมตรงสี่แยกไปบขส.ใกล้ๆกับโรงรับจำนำของเทศบาลนั่นแหละที่นั่นมีรายการของอาจารย์ยอดทุกชุดเหมาะสำหรับนำไปถวายวัดวาอารามหรือว่ามอบให้โรงเรียนหรือว่าหอกระจายข่าวเปิดเป็นทานบารมีเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านต่อไปนะครับสิริสินอิเล็กทรอนิกส์ครับทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับคุณสมชายบอกว่ารู้จักผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่อนายสำริดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นายสำริดคนเนี้ยแกตัวผอมๆดำๆแกเป็นคนชอบพูดชอบคุยเก่งโม้เก่งวันหนึ่งตอนหน้าฝนก็ปรากฏว่านายสำริดคนเนี้ยป่วยหนักอยู่ที่บ้านเขาไม่มีลูกเพราะฉะนั้นเมียก็เลยเป็นคนดูแลเป็นคนพาไปหาหมอไปหลายหนแล้วหมอโรงพยาบาลก็รักษาไม่หายรักษาที่นวนก็ไม่หายที่นี่ก็ไม่หายเพื่อนบ้านก็เลยแนะนำบอกเอาอย่างนี้ไปตามหมอเตี้ยมาหมอเตี้ยแกรักษาคนตามแผนโบราณพอมาถึงแกก็เอามือใหญ่ๆลูบๆคลำๆอยู่หน้าท้องของนายสำริดคนป่วยเนี่ยนะเอานิ้วโตๆของแกเคาะเคาะเคาะปรากฏว่าหน้าท้องในสำริดนั้นนูนขึ้นแล้วก็ยุบลงอย่างน่าประหลาดอีตาหมอเตี้ยร่างก็เตี้ยสมชื่อนี่ไม่พูดอะไรเลยทำน้ำมนต์รดพรวดลงไปที่หน้าท้องในสำริดในสะดุ้งเฮือกลุกนั่งทรงเสียงร้องโหยหวนน่ากลัวแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเสียงผู้หญิงก็ตื่นตกใจกันหมดนอกจากนางกุหลาบเมียของนายสำริดคนป่วยแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านอีก3คนเป็นผู้หญิงคนผู้ชาย2พากันขยับตัวถอยหนีไปรวมมันเป็นกระจุกเชียวเมียคนป่วยชื่อนางกุหลาบนี่รีบยกมือพนมระล่ำระลักขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองนายสำริดแกก็ล้มตัวลงนอนแน่นิ่งไปเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าผีออกไปแล้วแต่นางกุหลาบกลับคิดว่าผัวของตัวเนี่ยตายว่าผัวไม่หายใจแล้วก็ถามหมอผีว่าผีออกไปแล้วเหรอตาหมอเตี้ยไม่ตอบอะแต่เอามือตบพื้นกระดานดังปังนายสำริดสะดุ้งโยงผวาลืมตาโพลงตื่นขึ้นมาลุกขึ้นนั่งหันไปหันมาแล้วก็พยักหน้าเรียกเมียนางกุหลาบก็ขยับเข้าไปหานายสำริดก็ชี้มือไปทางหน้าบ้านเสร็จแล้วหมอเตี้ยตวาดเสียงลั่นนะอย่าไปนะสะดุ้งกันหมดเลยถึงได้รู้ว่านายสำริดตะกี้เนี่ยที่ชี้มือบอกให้เมียออกไปที่หน้าบ้านมารู้ทีหลังว่าทีแรกอะผีออกไปแล้วแต่ฉวยโอกาสย้อนกลับมาเข้าคนป่วยอีกในช่วงที่ตาหมอเตี้ยยังไม่ทันจัดการอะไรลงไปหมอเตี้ยแกก็โวยวายลั่นเลยเลวมากมึงจะไปหรือไม่ไปเงียบไม่มีเสียงตอบมึงจะไปเองหรือจะให้เคียนนายสำริดก็นั่งเงียบแสดงว่าอยากจะให้เคียนอย่างนั้นนะทีงั้นก็ได้เลยตำหมอผีเตี้ยก็ล้วงหวายเส้นยาวออกมาจากย่ามหวดขวับเข้ากลางหลังนายสำริดเขาสะดุ้งเฮือกสองสามทีแล้วก็ล้มคว่ำฟุบหน้าลงกับพื้นกระดานเรือนมันยังไม่ออกไปดื้อมากก็เคียนขวับอีกบอกมานะมึงเป็นใครมึงจะบอกหรือไม่บอกไม่บอกกูก็จะเคียนให้มึงให้บอกจนได้เสียงก็ร้องโหยหวนเป็นเสียงผู้หญิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็เสียงบอกแล้วมึงชื่ออะไรชื่อนวลจ้าเมียเก่าไอ้สำริดใช่ไหมใช่จ้ามาทำไมอยากจะให้พี่เขาไปอยู่ด้วยกันเคยสัญญากันเอาไว้ฉันยังรักเขาอยู่เขาบอกจะไม่พรากจากกันก็มึงตายไปแล้วก็ไปอยู่ส่วนตายดิก็เคยสัญญากันไว้ความตายมันพรากให้จากกันน่ะเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นน่ะมึงต้องการคนเดียวแล้วมึงตายก่อนเขาอ่ะก็เคยสัญญากันไว้หมอเตี้ยทำท่าจะฟาดหวายลงไปอีกนางกุหลาบก็ห้ามไว้บอกให้หมอผีหยุดก่อนเดี๋ยวจะขอพูดกับวิญญาณที่ชื่อนวลเนี่ย หมอเตี้ยก็ลดหวายลงพี่นวลเข้ามาอยู่ในร่างพี่สำลิดอย่างเนี้ยเขาก็พูดกับพี่นวลไม่ได้อะสิถ้าพี่ออกไปก่อนแล้วให้พี่สำลิดเขารู้สึกตัวเขาก็จะได้สติพูดได้รู้เรื่องเขาก็จะบอกได้ว่าเขาจะไปอยู่กับพี่นวลหรือเปล่ามึงไม่ต้องมาพูดผวากันหมดเลยทีนี้หมอเตี้ยก็นิ่งดูเสร็จแล้วก็พูดกับนวลบอกว่าทำอย่างที่นางกุหลาบมันบอกเถอะจะได้รู้ว่าเจ้าสำลิดเขาคิดยังไงวิญญาณของนวลไม่ตอบอะไรแต่ออกจากร่างนายสำลิดไปทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาหน้าตางุนงงสงสัยทีเดียวพอเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็น้ำตาไหลสงสารนวลเมียเก่าที่ตายนะตายเพราะว่าวันนั้นน่ะนวลไปเก็บพริกจะมาตำน้ำพริกกะปิให้เขากินรู้ว่าเขาชอบเสร็จแล้วตอนที่ไปเก็บพริกเนี่ยไปโดนงูเห่ากัดตายใกล้ค่ำแล้วงูมันออกหากินตายน่าสงสารมากแล้วก็ได้เคยสัญญากันเอาไว้จริงนายสำลิดเนี่ยยอมรับหมอผีเตี้ยก็เลยบอกให้เขาจุดธูปบอกเล่านวลเสียเขาก็ทำตามเขาก็บอกว่าท่านนวลจะมาเอาเขาไปอยู่ด้วยเขาก็เต็มใจไปเท่านั้นเองลมพัดแรงจนบ้านสั่นแล้วก็เงียบไปทุกคนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านหมอผีก็ขอตัวกลับไปแต่ตกดึกคืนนั้นนายสำริดก็ตายปริศนานอนอยู่ก็หยุดหายใจดื้อตอนที่ไก่ขันนางกุหลาบจะไปหุงข้าวบังเอิญมือไปโดนตัวครับตัวเขาแข็งทื่อเลยใจหายวาบเลยก็เลยรู้ว่าเขาตายแล้วนวลมาเอาผัวไปอยู่ด้วยจริงๆเรื่องนี้เล่าขานกันอยู่นานหลายปีแถวๆนั้นส่วนใหญ่ได้ยินแล้วก็ผวากันกลัวผีนางนวลแต่ว่านางนวลก็ไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เคยไปหลอกหลอนใครแม้แต่คนเดียวหลังจากที่นายสำริดตายแล้วนางกุหลาบก็เป็นม่าอยู่เกือบปีแล้วต่อมาก็มีสามีใหม่ตัวผอมๆสูงๆมีหนวดหลอมแหลมขับรถรับจ้างอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านนั่นแหละนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องผีกะโหลกขาวครับเรื่องนี้คุณสงวนเล่าให้ฟังบอกว่ายายเล่าให้ฟังอีกทีว่าที่ไซน้อยบ้านเก่าที่ยายเคยอยู่นะผีดุจังผีมันหลอกคนหลายคนที่เดินกลางคืนนะคนไปหาปลามั่งคนไปธุระกลับมืดกลับค่ำโดนกันเป็นแถวแถวนั้นก่อนโน่นเป็นป่าต้นไม้เยอะคนอยู่กันแบบชาวบ้านก็ยังไม่เจริญอะไรไฟฟ้าก็ยังไม่มีน่ากลัวกลางคืนเนี่ยยายบอกอย่างนั้นตัวยายเองก็กลัวมากค่ำแล้วไม่ออกจากบ้านหรอกกลัวผีหลอกแต่ถ้ามีลิเกมีหนังยายก็ไปดูนะไปก็ไปเป็นกลุ่มหลายคนไปกันเป็นหมู่มันก็ไม่กลัวดิสนุกซะได้ซ้ำแต่ว่ายายจะไม่อยู่ข้างหลังหรอกจะเดินอยู่กลางๆให้คนอื่นอยู่หน้าอยู่หลังแทนมีอยู่วันนึงเขามีหนังกลางแปลงกันยายก็ชวนเพื่อนไปดูหนังกันเพื่อนก็ตกลงรวมตัวกันได้7คนก็พอจะเป็นเพื่อนกันได้สบายๆยายยังเป็นสาวรุ่นอยู่พ่อแม่ของยายไม่ยอมให้ไปไหนคนเดียวหรือไปกันแค่คน2คนน่ะไปกันเยอะๆจะได้ช่วยกันได้เมื่อมีอะไรเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยแล้วยายก็จะสั่งเลยว่าเกิดเรื่องอย่าทิ้งกันนะให้ช่วยกันแล้วก็รวมตัวกันเข้าไว้อย่าเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดจากคนเดียวไม่ได้เป็นเพื่อนกันต้องรักกันเอาไว้มากๆแล้วคนอื่นก็จะทำอะไรเราไม่ได้ณที่สำคัญที่คนหวาดกลัวก็คือต้นไทรใหญ่ที่แผ่กิ่งใบร่มครึ้มอยู่หลังหมู่บ้านทางที่เดินกันไปจะต้องผ่านตรงนี้แล้วที่ต้นไทรใหญ่นี่แหละมีผีตาโบ๋บริเวณใกล้ๆเป็นที่เปลี่ยวมากคืนนั้นรวมตัวกันได้แล้วก็ออกเดินทางเพื่อที่จะไปบ้านงานที่เขามีหนังกลางแปลงฉายเนี่ยเป็นงานบวชงานเนี้ยปู่เขารวยเขาบวชหลานชายเขาก็เลยมีหนังให้เพื่อนบ้านดูกันคนเยอะตอนที่เดินกันไปนอกจากกลุ่มเพื่อนแล้วก็มีคนอื่นอีกเยอะไปเป็นแถวแถวส่งเสียงคุยกันเจียวเจ้าไปหมดผ่านต้นไทรมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะคนมันเยอะแต่ขากลับไปสิยายเกิดหลงกับเพื่อนคนมันเยอะมากอะที่หลงก็เพราะยายไปซื้อขนมกินขณะที่เพื่อนๆนั่งดูหนังกันอยู่แล้วเรื่องไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นคือปรากฏว่าพวกมาดูหนังมันตีกันมีเรื่องกันคนก็แตกฮือวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางเพราะกลัวจะโดนลูกหลงหนังเขาก็หยุดฉายเจ้าภาพก็โมโหมีหนังให้ดูแล้วมาชกต่อยตีกันก็เลยสั่งหนังเลิกไม่ต้องฉายแล้ว คนก็กลับบ้านกันส่วนยายก็มัวแต่ตามหาเพื่อนว่าไปทางไหนกันหายังไงก็ไม่เจอมารู้ทีหลังว่าเพื่อนๆกลับกันหมดแล้วก็นึกว่ายายกลับแล้วเหมือนกันทำไปทำมาเหลือยายคนเดียวนะที่ยังไม่กลับเพราะมัวแต่รอคนอื่นจริงๆยายก็จะไม่รอเหมือนกันแต่กลัวเพื่อนจะหาว่าหนีกลับก่อนเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ยายรอจนคนกลับเกือบหมดไม่เห็นกลุ่มเพื่อนก็ใจหายรีบเดินกลับแต่ยังไงไม่รู้ยายไม่มีเพื่อนที่เดินกลับถึงบ้านเลยมีเหมือนกันเพื่อนมีคนสองคนแต่พอเขาถึงบ้านเขาก็เลี้ยวเข้าบ้านก่อนจะถึงต้นไทรใหญ่เหลือแต่ยายคนเดียวเดินเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไปก็กลัวจนตัวสั่นไม่รู้จะทำยังไงยายก็แข็งใจเอาเป็นไงเป็นกันที่วะยายก้มหน้าก้มตาเดินยิ่งเข้าใกล้ต้นไทรก็ยิ่งหนาวสั่นขาก็ชักจะแข็งทื่อแทบจะก้าวไม่ออกมันมืดแต่ก็ไม่มืดสนิทละพอจะมองเห็นอะไรอยู่บ้างรางๆแต่มันเงียบมันเปลี่ยวไม่มีใครสักคนเลยนะมีแต่ป่าไม้แล้วก็มีลำคลองอยู่ใกล้ๆต้นไทรยายอยากจะวิ่งแต่ว่ากลัวจะเสียขวัญตอนผ่านต้นไทรใหญ่ยายจ้ำอ้าวตั้งใจจะไม่ดูไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเสร็จแล้วยายเหลือไปเห็นใครไม่รู้ยืนอยู่ซ้ายมือใกล้ต้นไทรก็ตกใจเพราะคิดว่าไม่ใช่คนแน่ไอ้ตัวน่ะเท่าคนแต่หัวน่ะสิใหญ่ยังกับโอ่งน้ำใบย่อมๆแล้วก็สีขาวๆที่สำคัญเนี่ยตาสองข้างเนี่ยกลวงโบ๋เลยยืนตัวแข็งทื่อยายร้องไม่ออกเลยก้าวขาก็ไม่ออกพอดีเสียงนกแสกมันร้องแซกแซกแซกยายสะดุ้งเฮือกนึกได้วิ่งเลยทีนี้ยายกลัวมากก็วิ่งเลยบ้านไปไกลถึงได้นึกได้รีบวิ่งย้อนกลับมาเข้าบ้านเหนื่อยจนพูดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วน่าจะกลัวจนสมองกลับซะมากกว่าผีที่หลอกยายเนี่ยมันเป็นคนที่โดนเขาฟันคอหัวขาดกระเด็นเสร็จแล้วเขาก็ขุดหลุมฝังร่างเอาไว้ที่โคนต้นไทรส่วนหัวเอาไปฝังไว้อีกที่หนึ่งในไร่ของชาวบ้านคนตายเนี่ยโดนดักฆ่าเพราะว่าสร้างความแค้นให้คนอื่นเขาไว้เยอะมันเป็นนักเลงทำตัวเกะกะร่ารานคนอื่นชอบลวนลามผู้หญิงก็เลยโดนมือดีปลิดชีวิตเสียไม่มีใครรู้ว่าเขาตายนอกจากคนที่ลงมือสังหารทีนี้ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันว่ามันหายไปไหนแต่ไม่นึกว่าโดนฆ่าตายแล้วแค่นึกว่าไปทำเละเทะที่อื่นเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วจนมีคนเห็นเขายืนอยู่ใต้ต้นไทรยืนแบบไม่มีหัวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเขาอยู่มาบ่ายวันนึงตาคนนึงไปขุดหลุมจะปลูกต้นไม้ที่ไร่ก็ขุดไปเจอหัวเขาเข้าก็เรียกคนมาดูแต่มันเน่าเละจนไม่รู้ว่าหัวใครแล้วตาคนนั้นก็เลยเอาหัวไปฝังไว้ที่โคนต้นไทรหลังจากวันนั้นก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นผีที่มีคนเคยเห็นยืนไม่มีหัวจนเรียกกันว่าผีหัวขาดนะตอนหลังก็เกิดมีหัวแต่เป็นหัวกะโหลกขาวๆมีคนสงสัยว่าผีน่าจะตายตรงนั้นก็ลองขุดหากันดูก็ไปเจอร่างที่ไม่มีหัวก็เดากันว่าหัวน่าจะเป็นของร่างนั้นก็เลยเอาหัวมาฝังรวมกับร่างไว้แต่ไม่มีใครคิดจะเอาศพนั้นไปเผาหรือว่าย้ายไปไว้ที่อื่นปล่อยให้เป็นผีเฝ้าต้นไทรอยู่ต่อไปนานผ่านไปหลายปีถึงได้มีข่าวว่าศพไร้ญาตินั้นเป็นใครความลับมันเปิดเผยออกมาพอรู้กันอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครคิดจะจัดการอะไรกับศพญาติของคนตายย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วเวลานั้นมันก็เลยยังคงอยู่ที่ตรงนั้นน่ะหลอกหลอนผู้คนเรื่อยมาไม่มีใครคิดจะทำบุญกรวดน้ำไปให้เลยมันก็เลยกลายเป็นผีที่เต็มไปด้วยบาปเกลอะกรังติดแน่นวิญญาณนั้นอยู่เพราะว่าทำบาปทำกรรมเอาไว้มากมายเออขนาดเป็นคนอยู่นะคนเขาก็เกลียดพอแล้วตายเป็นผีคนยังไม่หายเกลียดเลยโอ้แสดงว่าเลวจริงๆหมอนี่ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ